ีเปรียบเทียบไม่ติดคุณค่าแห่งเกียรติมันสูงค่ายิ่งกว่ากันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปลุกเราคำสั่งสอนชนิดนี้เยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตพังมันเดยุงมิตาวาอามัจจาวายาติงวาซาลุหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโซตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเสตภาปฏิฐาเปตภาชนทั้งหลายเหล่าใดที่ภิกษุที่เธอจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอทั้งหลายจักพึงช่วยเหลือชนเหล่าใดที่พอพูดกันรู้เรื่องที่พอรับฟังคำสั่งสอนได้มิตรก็ดีอำมาตย์ข้าราชการพระราชามหากษัตริย์ญาติสนิทสายเลือดเธอก็ดีจงแนะนำพร่ำสอนชักชวนเขาเหล่านั้นให้เสพสมาทานตั้งมั่นในธรรมสี่ประการนี้ถ้าเขาสามารถถือเอาธรรมสี่ประการนี้เธอก็เหมือนนำเขาเหล่านั้นประดิษฐานไว้แล้วบนสวรรค์ปิดประตูนรกให้เขาแล้วโดยสิ้นเชิงและในขณะเดียวกันเรามองไม่เห็นการที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะทำประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งกว่าการที่เธอนำพระหูชนให้เข้าใจธรรมอันนี้อาตมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ได้อยู่ไม่ได้พักได้ผ่อนเพราะธรรมสี่ประการนี้ที่ไปชักชวนพี่น้องเมื่อก่อนที่จะออกพรรษามีขึ้นหบดีจากกรุงเทพมากราบอาตมาถวายควาย100ตัวถ้าไม่พอจะขอถวาย200ตัวแต่ให้ท่านอาจารย์ในแจกคนยากคนจนให้เขาเลี้ยงไว้อาตมาไม่กล้ารับไม่รับบอกว่าเอาไปให้นายอำเภอนายอำเภอจะบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกคนจนมารับทำไมอาตมาจึงไม่รับไปแจกเขาก็ไม่แจกถ้าให้คนอื่นแจกเขาต้องการจะถวายอาตมาเพราะพระพุทธเจ้าไม่สอนให้พระไปแจกงัวแจกควายแจกสิ่งแจกของเหล่านั้นมันจะทำให้สังคมชาวผู้นี้หลงทางไม่ใช่สอนให้ไปสังคมสงเคราะห์ทางวัตถุอย่างนั้นถ้าอาตมาไปแจกงัวแจกควายเข้าสมมติว่าอาตมาแจกไป200ตัวปีนี้อาตมาอาจจะได้เป็นพ่อครูหรือเจ้าคุณในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์สังคมสงเคราะห์อาตมาจะได้เป็นเจ้าคุณในขณะเดียวกันพระอื่นองค์อื่นที่ทำคุณงามความดีกว่าอาตมาสังคมจะมองข้ามว่าท่านไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแก่สังคมในที่สุดพระที่ปรารถนาลาภสักการะก็จะมาทำแบบอาตมาหาคุยมาเลี้ยงไว้ท่านแจ้ซื้อมาเอวไว้หลังจากนั้นไปประจบประแจงญาติโยมเศรษฐีใจบุญนายทุนหน้าเลือดที่ไหนในบ้านในเมืองอาตมาสงสารคนยากคนจนซื้อควายมาไว้ควายแจกแต่ยังไม่ครบจะแจกให้มันครบอายุอย่างนี้เดี๋ยวเศรษฐีใจบุญก็ซื้อมาช่วยเข้าทำนองคนโบราณว่าซี่สมเสื่อง่วงคุ้ยขายใจสินี่แล้วนักปาดทมแม่น้ำนาที่กว่างขาดเคินเขาจะมองข้ามศีลธรรมอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปช่วยเหลือสังคมไม่ใช่เอารถเอาราเอาสิ่งเอาของไปแจกแต่จะต้องแจกธรรมชนิดนี้ถ้าคนมีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีแน่บุญมีแน่นรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีผลกรรมทั้งหลายการกระทำมีบุญคุณบิดามารดามีคนเหล่านั้นจะอายชั่วจะกลัวบาปคนเหล่านั้นจะกระทำคุณงามความดีถ้าคนรักษาศีลเขาจะเว้นชั่วถ้าคนมีจาคะเขาจะรู้จักข่มจิตข่มใจผ่อนคลายให้อภัยไม่แข็งกร้าวถ้าเขามีปัญญาเขายิ่งจะรู้จักบาปบุญคุณโทษเมื่อคนมีธรรมสี่ประการลูกมีธรรมสี่ประการนี้จะเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์มีธรรมสี่ประการจะเคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองมีธรรมสี่ประการนี้จะมีระเบียบวินัยจะมีความเมตตาปานีต่อกันเดี๋ยวนี้คนขาดธรรมสี่ประการนี้ศรัทธาเขาไม่เชื่อเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติหน้ามีชาติก่อนมีเขาเชื่อว่าเกิดมาชาติเดียวตายไปตายแล้วก็แล้วบาปบอกขี้สางสูบหญ้ามาดอกว่าซั่นเขาก็กระทําชั่วได้ลูกก็เลยไม่เคารพพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองมันขาดอันนี้ลบราค่าฟันทะเลาะเบาแว้งอะไรต่ออะไรกันอยู่ทําอย่างไรพระสงฆ์องค์เจ้าจะนําพระหูชนเข้ามาสู่จุดนี้ให้เรามีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีก่อนที่เขาจะเชื่อต้องชี้แจงให้เข้าใจด้วยปัญญาอย่างกรณีคนตายปั๊บทําให้เข้าใจว่าชีวิตนี่คืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะเป็นอย่างไรและชีวิตที่ควรจะจัดการกับมือตนเองได้อย่างไรมีอีหลีบ่ตายแล้วสิได้เกิดบ่ชี้แจงเขาเห็นชัดเจนจนเขาคือจูงแขนไปเบิ่งแม่ สันทัศนาธรรมเทศนังเธอจงแสดงธรรมให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแก้วกล้าร่าเริงเหมือนจูงมือไปดูในเหตุการณ์คนเฮาตายสิได้เกิดอีลีบอศาสตร์หนามีอีลีบอศาสตร์ก่อนมีอีลีบอเดี๋ยวนี้มันสงสัยเมื่อสงสัยก็ไม่ชี้แจงให้ชัดเจนแล้วก็ลองมาพิจารณากันด้วยอำนาจแห่งธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาคิดว่าเราน่าจะพูดในเรื่องนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวนี้เวลามันล่วงเลยมา 23:36 พรุ่งนี้เช้าเราพบกันสัก 14:00 เนี่ยแล้วมานั่งสมาธิไปจนถึงสัก 14:00 นั่งบ่ปากบ่ตีสักสักก่อนจังยอมเดี๋ยวนี้มันพออืดๆดำบ่แดงพ่อก็เทินส่วนสิเสียเสื่องผ่าพุ่นน่ะซากนั่งสมาธิไปตั้งแต่ 14:00 ฮอด 14:00เอาละทีนี้สักดีแล้วย่อมอาตมาก็จะมานั่งปกอยู่ตรงเนี้ยนั่งปกเลยจังสิปุ๊กปุ๊กเสกมันเป็นปุ๊กเสกคือก็เจ้ารุ่นกูจังสั่นรุ่นกูจังเสกว่าเอารุ่นสารพัดกูซุ่มนั่นเอาปุ๊กเสกให้ตื่นมาจากความโง่งมงายความหลับไหลในโมหะให้ฉลาดขึ้นเราจะเอาเรื่องราวของชีวิตว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรและชีวิตนี้จะจัดการอย่างไรกับมันด้วยมือของเรานั่นแหละคือการก้าวเข้าสู่อริยมรรคมรรคนั่นคือหนทางที่จะจัดการกับชีวิตด้วยมือของเราเองมาเป็นเทวดาฝ่าดินผู้ได้สิมาจัดการให้คือเพิ่นบอกบางทีตกนรกก็ตกเองพญาย่อมว่าเจ้าหังเฮ็ดเอาเองมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เฮ็ดให้เจ้าเฮ็ดเอาเอง อยากจะให้ท่านทั้งหลายกลับไปบ้านกดห้องทำงานทำการก็ร้องเป็นบทเพลงเฮตุงปฏิจสัมภูตาเฮตุพังคานิรุชเรอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปกล่อมลูกน้อยนอนเปรตให้มันเพาะก็ได้สอนศีลสอนธรรมตั้งแต่ชั้นจริยธรรมในโลกนี้ถึงขั้นโลกุตตรธรรมที่จะให้หลุดพ้นอาตมาว่าจะเป็นการดีมากในยุคโลกาภิวัตน์ให้มันเป็นธรรมาภิวัตน์เขาบอกว่าโลกาภิวัตน์โลกไม่มีพรหมแดนแพร่กระจายขยายทั่วถึงกันหมดเราก็ควรจะให้มันเป็นธรรมาภิวัตน์ธรรมะที่ไม่มีพรหมแดนแพร่กระจายขยายถึงกันหมดแม้แต่เด็กตัวเล็กๆคนโบราณของเรานู่นตั้งแต่สมัยชมพูทวีปนู่นแม้แต่ผู้หญิงตั้งครรภ์ท้องตั้งท้องเนี่ยเขาไปฝากลูกกับพระแล้วโพธิราชกุมารโพธิราชกุมารแม่ตั้งครรภ์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบถวายลูกในท้องจนเป็นเหตุสืบทอดมาถึงภาคอีสานประเทศลาวทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงสมัยก่อนเข้มข้นมากจริยธรรมเหล่านี้พอผู้หญิงตั้งท้องผู้เฒ่าผู้แก่ก็เอาดอกไม้ธูปเทียนใส่ขันแล้วก็พากันลงไปวัดไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าที่เคารพศรัทธาแล้วก็ไปกราบไหว้พระไหว้พระตั้งนโมขึ้นแล้วก็ขอฝากลูกในท้องมะยังพันเตกุจิคโตกุมาโรวากุมารีวาโซภควันตังสารนังคัจฉติธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะอุปาสตังนังทาเลตุอชตะเคทานิปานุเปตังสารนังคตันติข้าแต่ท่านผู้เจริญลูกของข้าพเจ้าในครรภ์ในท้องนี้เป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเมื่อเขาคลอดออกมาแล้วบัดนี้ขอให้เขาได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยขอให้ท่านจงจำไว้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาน้อยตั้งแต่ในท้องตั้งแต่วันนี้ ป็นต้นไปตลอดสิ้นชีวิตเข้มข้นมากพวกจริยธรรมของพุทธศาสนาสมัยก่อนในรุ่มน้ำโขงนี่เจาะลึกลงไปถึงลูกในท้องพระท่านก็จะให้พรแล้วก็จะสั่งสอนบัดนี้ลูกของเธอเป็นลูกพระลูกเจ้าแล้วนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วอย่าป้อยหาด่าผีอย่าไปกระทำไม่ดีไม่งามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ในท้องของเจ้านั้นมีพระรัตนตรัยฝังอยู่ถึงขนาดนั้นนะบ้านเมืองจึงสงบร่มเย็นลูกจึงเชื่อฟังพ่อแม่ผัวเมียแต่งงานกันใหม่ก็จะต้องมีจารีตจารีตขออภัยพวกเรามาอยู่ด้วยกันในหลายภาคถ้าพูดแต่ภาคภาษาลาวก็ไม่เข้าใจอนุเคราะห์กันขอพูดเป็นภาษาไทยภาษาไทยกลางจารีตคนลาวเรียกฮีตคลองคันลองของชีวิตคนลาวเรียกคองที่12คอง14จารีต12อันแล้วก็คันลองของชีวิต14อันคันลองของชีวิตก็คือคลองที่น้ำมันไหลแต่อันนี้หมายถึงคลองที่เป็นทางเดินของชีวิตภาษาฝรั่งเขาแปลว่า the way of life ทางไปของชีวิตของสังคมมีอยู่สามทางคลองคือระบบชีวิตของผู้ปกครองพระราชามหากษัตริย์ข้าราชการแล้วก็อีกคลองหนึ่งชาวบ้านทั่วไปคลอง14คันลอง14ข้อของชาวบ้านทั่วไปแล้วอีก14หลังเป็นของพระของสงฆ์ที่พระห้องสงฆ์ที่จัวห้องนิ่มขออภัยถ้าไม่พูดภาษาลาวก็พูดอีกดีๆส่วนชีวิต3กลุ่มนี้คือกลุ่มนักบวชกลุ่มชาวบ้านกลุ่มเจ้านายจะมาสอดประสานบรรจบกันที่พระพุทธศาสนาคันลองของชีวิต14อัน3สายนี้ถอดแบบมาจากพระพุทธศาสนาทั้งหมดสังคมจึงหล่อหลอมจิตใจของผู้ปกครองของผู้ถูกปกครองของพระสงฆ์ที่เป็นดุลยภาพของคนทั้งสองฝ่ายไหลมาบรรจบครบกันที่พระพุทธศาสนาเมื่อหนุ่มสาวแต่งงานกันใหม่มีผัวมีเมียก็จะมีคลองฮีตผัวคลองเมียจารีตคันลองของชีวิตของความเป็นผัวเป็นเมียก็ไม่มีอะไรนอกจากคำสอนในทางพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่ให้รู้จักสัมมาคารวะซึ่งกันและกันในวันพระฝ่ายหญิงให้สัมมาคารวะฝ่ายชายผู้เป็นผัวให้นอนต่ำลงมาแล้วให้งดเว้นกามสังวรกามสังวาสในวันพระฝึกเหมือนกับคนบวชในวันพระไม่เสพกามอะไรพวกนี้เพื่อว่าจิตใจจะได้สงบงามให้รู้จักเข้าวัดเข้าวาจิตใจอันบริสุทธิ์ทั้งสองบรรยากาศแห่งความรักที่บริสุทธิ์ดีงามภายใต้อ้อมกอดแห่งศีลแห่งธรรมจะเป็นโอกาสให้วิญญาณของผู้มีศีลมีธรรมมาเกิดไปนู่นเลยมันจึงสอดคล้องผสมประสานกันไปอย่างกลมกลืนทั้งสังคมและปัจเจกชนชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมจึงอบอุ่นภายใต้อ้อมกอดแห่งพุทธธรรมสังคมจึงอยู่เย็นเป็นสุขเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกัน ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเริ่มมีศีลมีธรรม พอลูกออกมาก็จะเอาลูกเนี่ยไปวัดไปฝากลูกเป็นหญิงเป็นชายชัดเจนแล้วก็มาพูดคำเก่ามะยังพันเตกุมาโรหรือว่ากุมารีลูกสาวตัวเล็กๆของข้าพเจ้าหรือว่าลูกชายของข้าพเจ้าบัดนี้เขาออกมาแล้วขอถวายมอบให้แด่พระรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมัญจะสังคัญจะสรณังคโตเข้าถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นสรณะบัดนี้เขาเป็นอุบาสกอุบาสิกาตลอดชีวิตท่านก็จะสั่งสอนนั้นคือจริยธรรมในสมัยโบราณอยู่ในบทเพลงที่เราสวดนั้นเมื่อกี้จะบอกให้เรารู้ชัดว่าคำสั่งสอนของพุทธศาสนาทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตที่ดีที่งามมีไว้เหมาะสมทุกขั้นตอนตอนแรกๆท่านจะบอกให้เรารู้เรื่องชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจักต้องตายเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบแม้จะอยู่ได้ถึงแก่เท่าชราก็ต้องตายสัตว์ทั้งหลายจักเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาตามธรรมดากายกับใจนามและรูปคือกายกับใจนี้อาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันตรงนี้อธิบายให้เห็นว่าชีวิตจริงๆที่เป็นๆอยู่นี่ก็คือกายกับใจที่อาศัยกันมันเป็นชีวิตทั้งชีวิตคือกายกับใจที่ได้แอบอิงอาศัยกันเรียกว่านามและรูปหรือจะขยายก็คือขันธ์ 5รูปประขันนี่นั่งอยู่ตรงนี้จับต้องได้เนี่ยก็คือฝ่ายรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นฝ่ายนามคือไม่มีตัวมีต้นรวมกันเข้าขันห้าธาตุสี่ขันห้ารวมกันเข้ามันก็เลยเป็นชีวิตสี่กับหามีมาประจำโลกขั้นขาดของมูนีมีแล้วก็เราศูนย์สี่บจุนเจือหาคือกันกับของป่าหาบจุนเจือสี่ไหวนี่แล้วกับบยังพูดเป็นภาษาลาวอีกแหละสี่และห้าเนี่ยเป็นของมีมาประจำโลกธาตุสี่ขันห้าเอาไปซื้อเลขอะไรเนี่ยคนที่จะพายนั่นเทศให้ฟังเข้าใจทีนี้มันอาศัยกันถ้ามีแต่อันใดอันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ต้องอาศัยกันชีวิตเป็นอย่างนี้ทีนี้มันเป็นไปอย่างไรต้องการอธิบายให้ชัดเจนลงไปเองก็เลยเริ่มอธิบายทางจิตสะก่อนคือรับผิดชอบทางจิตปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่คนไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตแล้วก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตยาวไกลรับแต่ชอบแต่ไม่รับผิดเข้าใจว่าตายแล้วก็แล้วไม่ได้เกิดมาดอกบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่คือความไม่เข้าใจว่าชีวิตมันจะเป็นไปอย่างไรท่านจึงตอกย้ำรับผิดชอบให้คนเข้าใจยะถาหิอัญญตรังภิชังเคเตวุตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินมันย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีระสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะโทพยังเพราะมันได้อาศัยแผ่นดินที่มีความชุ่มชื้นเรียกว่ามีรสแห่งแผ่นดินและอาศัยเยื่อใยยางซึ่งมีอยู่ในเมล็ดพืชมันจะงอกตรงนี้อธิบายทางด้านจิตใจนะว่าเวลาเราตายมันไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นเหมือนผลไม้ที่มันสุกงอมลูกหนึ่งมันหล่นลงมาจากขั้วจากต้นมันแล้วมันก็เหมือนมันตายเอาไปต่อติดคืนไว้ไม่ได้อีกไม่เหมือนตัดกิ่งนี้ไปต่อกิ่งโน้น เอาลูกที่มันสุกงอมหล่นลงไปแล้วเนี่ยเอาขึ้นไปติดต่อไว้อย่างเก่าไม่ได้แต่ตัดกิ่งนี้ไปต่อกิ่งโน้นพันพืชเดียวกันได้เพราะมันยังไม่ตายแต่ที่มันสุกงอมมันขาดออกจากขั้วแล้วเอาไปต่อไม่ได้แต่ในความตายของมันนั้นมันยังมีชีวิตอยู่จึงมีคำกล่าวอีกคำหนึ่งว่ามรณะธัมโมหิชีวิเตความตายซ่อนตัวอยู่ในชีวิตชีวิตะธัมโมหิมรณะชีวิตซ่อนตัวอยู่ในความตายนี่ฟังให้ดีนะมันซ่อนกันจ้ะพวกเราพอลูกพอหลานเขาออกลูกเขาคลอดลูกมาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายก็ดีใจชื่นชมว่าลูกเราได้หลานมาให้อุ้มแล้วชื่นใจผู้เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีใจว่าลูกเราเนี่ยเกิดมาแล้วแต่เราไม่ได้คิดเลยไปว่าในความชื่นใจของเรานั้นในตัวเด็กนั้นมีความตายกำลังชื่นชมกับความแก่แต่เราไม่ได้เลยเถิดไปก็เลยเห็นแต่ความเกิดความจริงเกิดปั๊บมานั้นเอาความแก่มาด้วยเอาความตายมาด้วยถ้าเรากำลังชื่นชมกับการเกิดของลูกของหลานก็จงคิดต่อไปว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังชื่นชมกับการตายของมันเดี๋ยวตายมันจะมาถึงเดี๋ยวนี้เราก็ยังมัวลุ่มหลงกันสร้างจัดงานวันกงวันเกิดกันใหญ่โตแต่งานวันเกิดนั่นแหละคืองานวันตายเพราะเกิดมานั้นเอาตายมาด้วยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็เอากับฝรั่งกันหมดแล้วพระครูบาอาจารย์ที่คนรู้จักเดี๋ยววันเกิดหลวงพ่อนั่นวันเกิดอาจารย์นี่หลั่งไหลกันไปกินแต่ไม่ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอะไรเหมือนกับจะเกิดมากินมีคนถามอาตมาบ่อยๆครับเมื่อไรวันเกิดท่านอาจารย์ไม่เห็นจัดสักทีอายถ้าจะบอกว่าจะจัดวันเกิดวันนี้นึกอายพระพุทธเจ้าแต่ก่อนมีแต่ฝรั่งเขาจะงานวันเกิดเพราะว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเขามาเขาจะจัดงานวันเกิดขอบคุณพระเจ้าความคิดของฝรั่งวัฒนธรรมฝรั่งอย่างนั้น We are sons of God เราเป็นบุตรของพระเจ้าได้เกิดมาชาติหนึ่งนั้นพระเจ้าสร้างมาให้เกิดไปเปิดหนังสือคัมภีร์ไบเบิลหมวดเยนิซีสCreators the world หน้าแรกๆ 2-3 ใบก็ครบแล้วพระเจ้าสร้างเขาก็เลยจัดงานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉลองขอบคุณพระเจ้าด้วยที่ให้ชีวิตฉันมาแต่ในทางพุทธศาสนาเราไม่ใช่อย่างนั้นของเราไม่มีพระจงพระเจ้ามันเกิดมาจากกิเลสตัณหามันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมันจึงไม่นิยมพูดถึงความเกิดพอเกิดปั๊บพระพุทธเจ้าก็ชี้มรณะธัมโมหิชีวิเตความตายซ่อนตัวอยู่ในชีวิตนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราชื่นชมกับวันเกิดจัดงานวันเกิดก็พึงรู้ทว่านี้คือกำลังฉลองวันตายในทางพระบาลีพูดหนักน่ากลัวการเกิดนั้นท่านเรียกว่าเหวตกเหวตกลงไปในหุบเหวแห่งความเกิดคือหุบเหวแห่งวัฏสงสารจนกว่าเมื่อไหร่ไม่เกิดนั่นแหละจึงจะชื่อว่าพ้นจากหุบเหวห่วงแห่งวัฏสงสารทีนี้พอเราเกิดมาคนปัจจุบันนี้ไม่เชื่อว่าตายไปแล้วมันจะได้เกิดมาอีกตายแล้วมันก็จบในที่สุดก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรรับแต่ชอบไม่รับผิดอยากจะทำอะไรก็ทำไม่กลัวบาปกลัวกรรมแต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นยังมีคำกล่าวว่าชีวิตะธัมโมหิมรณะชีวิตซ่อนตัวอยู่ในความตายเหมือนความตายซ่อนตัวอยู่ในชีวิตเมื่อผลไม้มันร่วงหล่นลงมาเมื่อมันสุกงอมจากขั้วเดิมมันหล่นลงมาแล้วเอาไปต่อไปติดไม่ได้นั้นมันก็ไม่ใช่มันตายเสียทีเดียวนั้นเป็นชาติหนึ่งของมันชาติใหม่อยู่ในเมล็ดมันนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดถ้ามันลงถึงดิน และมีน้ำฝนตกมาชุ่มชื้นพอความอบอุ่นแห่งไฟธาตุโดยธรรมชาติเผามันก็แตกงอกขึ้นเกิดมามีโอกาสที่มันจะไม่เกิดก็ต่อเมื่อมันหมดอย่างอยู่ในเมล็ดมันชีวิตคนเรานี่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านขยายแต่ในสูตรนี้เราไม่ได้ขยายเพราะว่าเวลาเราไม่พอพยายามแปลมาได้เท่านี้เพื่อให้มองเห็นภาพพจน์เป็นโครงสร้างเป็นสตรัคเจอร์เป็นเอาท์ไลน์เป็นแนวสังเขปของชีวิตแต่ท่านอธิบายขยายออกไปไกลท่านบอกว่าวิญญาณังทิชังวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาเหมือนยางเหนียวเหนียวที่มีในเมล็ดพืชกรรมังเขตตังกรรมที่กระทำด้วยเจตนาทางกายทางวาจาทางใจเปรียบเสมือนแผ่นดินที่จะให้เมล็ดพืชคือวิญญาณและยางคือตัณหาที่มีในวิญญาณนั้นงอกขึ้นมาเกิดมาใหม่เพราะนั้นเมื่อใดที่พืชยังมียางพืชก็ยังไม่ตายยังเกิดเหมือนชีวิตยังมีกิเลสภาษาบาลีเรียกมันว่าสิเนหาสิเนหานั่นแปลว่าเยื่อใยยางแห่งจิตแห่งใจแห่งชีวิตพวกคนหนุ่มคนสาวที่เขารักกันคิดถึงกันเขาจะพูดบ่อยเสน่หาอาลัยใจเจียนขาดพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายผู้รักมันเป็นจะตายใช่ไหมใจสิขาดตายเพราะเสน่หานั่นคือเยื่อใยอย่างเมื่อไรหมดเสน่หาก็คือการหมดเยื่อใยอย่างทีนี้ยางทั้งหมดนั่นคือตัณหามันก็จะนำไปสู่การกระทำรวมแล้วมียางอยู่2ชนิดปาปะสิเนหายางบาปปุญญะสิเนหายางบุญเราทำอะไรทั้งหมดปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจากดีและชั่วบุญและบาปเท่านั้นการกระทำเหล่านี้จะกลายเป็นเยื่อใยอย่างหมักดองเข้าไปในวิญญาณเป็นยางเหนียวที่จะนำไปเกิดจากผลแห่งบาปแห่งบุญแห่งดีแห่งชั่วปาปะสิเนหาปุญญะสิเนหายางแห่งบุญและยางแห่งบาปที่ชาบไร้ชาบทาเป็นเยื่อใยลึกอยู่ในจิตใจวิญญาณจำเป็นจะต้องไปเกิดตามยางนั้นเหมือนพืชเมื่อใดพืชหมดยางพืชไม่เกิดเมื่อใดคนเราหมดบาปหมดบุญหมดทั้งสองอย่างปาปะปุญญัสสะปะหีนัสสะนิชชาโตปรินิพพุโตเมื่อใดได้ละทิ้งทั้งบุญและบาปเสียได้จึงปรินิพพานถ้าหากยังไม่สามารถละทิ้งเยื่อใยอย่างทั้งสองถ้ายางบาปมากก็ไปตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างถ้ายางบุญมากก็ไปเกิดบนสวรรค์บ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นคนรวยบ้างเป็นคนจนบ้างตามกระแสแห่งเยื่อใยยางคือบุญและบาปถ้าเกิดว่ายางของเราน้อยลงเรามานั่งสมาธิมาฝึกหัดมาปฏิบัติธรรมอันนี้กำลังมาขจัดยางมากระทำยางให้มันเจือจางลงฟังให้ดีนะจะเห็นคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นโครงสร้างไม่สับสนสรุปแล้วท่านตรัสในวันที่พระสงฆ์มารวมกันมากๆที่เราได้ยินว่าวันมาฆบูชาวันจตุรงคสันนิบาตพระสงฆ์ 1,250 รูปมารวมกันท่านสรุปคำสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้จับยึดไปสอนไม่ให้สับสนให้ชาวบ้านจับหลักได้เป็นเอกภาพหลักใหญ่ใจความมีสามอันสัพพปาปสะอาการนังอุสลสู้ปสัมปทาสจิตปริโยทัปนังเว้นจากการกระทำบาปทางปวงนั้นคือสกัดกั้นยางบาป อย่างชั่วกุศลสูปสัมปทากระทำแต่คุณงามความดีทุกประการนั้นคือการเมื่อยังไม่ปีกล้าขาแข็งยังเสียดายการเกิดยังอยากเกิดอยู่ก็ให้กระทำแต่อย่างดีคือบุญจะได้เกิดมาดีสุดท้ายสจิตตปริโยทปนังชำระจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ให้ขาวรอบหมายความว่าพยายามถอนทั้งบุญถอนทั้งบาปเมื่อถอนหมดแล้วก็เป็นอันว่าจบคำสั่งสอนของพุทธศาสนาก็เลยมีอยู่สองระดับคือระดับวัด